اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے تو کیا حکم ہے؟ ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، کیونکہ اس جملے میں اللہ عز و جل کی صفت سماعت پر شک کیا جا رہا ہے، یعنی وہ سننے کی صفت ہے اس کی، اس پر شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں، وہ سن سکتا ہے کہ نہیں، معاذ اللہ، خالص کفر ہے یہ تو. اور اگر یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا اور کہنے والا اگر اپنے اس قول سے یہ مراد لیتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل دعا قبول کرتا ہے، تب بھی یہ معنی کفریاں ہیں، کہ اس میں مطلقاً اللہ عز و جل کی دعا قبول نہ کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے. حالانکہ ارشاد قرآنی ہے، 12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب یہاں وسوسہ آدمی کو آتا ہے کہ میں تو 10 سال سے دعا کر رہا ہوں، میں جو اولاد ہی نہیں ہے، بے اولاد 15 سال سے میرے کو اولاد نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں، قرآن میں کہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی کا ہر وعدہ سچا ہے، تو پھر اس کی جو تفسیر ہوتی ہے نا وہ دیکھنی چاہیے. ایک دم وسوسوں کو اپنے دل میں جمنے نہیں دینا چاہیے. اب یہ کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اسی کر دوں گا دعا قبول کروں گا، اب کب قبول کروں گا یہ اس میں، اس آیت میں اس کی وضاحت یعنی نہیں ہے، صراحت نہیں ہے اس کی. تو ایک تو یہ کہ آپ کو 12 سال یا 15 سال ہو گئے تو آپ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، یہ غلطی ہے. پھر اس کے قبول کرنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہیں دعا کے قبول ہونے کے. مثلاً جو دعا مانگی گئی اس سے یہ ہوتا ہے کہ نے جو مانگا وہ مل گیا. ہمارے یعنی کہ عام طور پر ہم اسی کو دعا کی قبولیت کہتے ہیں کہ جو مانگا تھا مل گیا، اولاد نہیں تھی دعا کی اولاد ہو گئی، نوکری نہیں تھی دعا کی نوکری مل گئی، یوں بھی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دوسرے بھی انداز ہوتے ہیں، مثلاً بڑی مصیبت چل جاتی ہے، آپ کا بچہ بیمار تھا، آپ نے دعا مانگی، 101 بخار تھا اس کو، آپ نے دعا مانگی مگر 101 بخار اب بھی ہے، دوسرے دن بھی 101 ہے، ایک ہفتہ ہو گیا روزانہ دعا مانگتے لیکن بخار 101 سے کم نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھتے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. بھلے مانس یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ 101 سے بڑا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ دعا نہ مانگتے تو آج 103 ہوتا، 104 ہوتا، دماغ میں خشکی ہو جاتی، گردن توڑ بخار ہو جاتا، تو یہ ہمیں نہیں پتا. تو احسن الویاء لآداب الدعاء میں میرے آقا اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے، احسن الویاء لآداب الدعاء، اس پر میرے آقا اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے اور اپنی جوانی میں حاشیہ لکھا ہے، میں نے اندازہ لگایا اس میں کہ تقریباً اس وقت سرکار اعلی حضرت کی عمر شریف 22 سال تھی جب یہ حاشیہ لکھا ہے. اس کتاب میں وہ کچھ میں نے دیکھا وہ تاریخ وغیرہ، تو اس میں اندازہ ہوا کہ 22 سال جوانی میں خدا کی قسم ایسی شرح لکھی ہے، اس باپ کو مبارک ہو جس نے ایسا بیٹا پالا، خدا کی قسم ایسا علمی انداز ہے کہ بڑے سے بڑا علامہ بھی کیا لکھے گا ایسا، جیسا میرے آقا اعلی حضرت نے اس پہ حواشی لکھے الحمدللہ. تو وہ ضرور حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کی تسہیل چھاپی ہے، کیونکہ زبان بہت ادق، مشکل، ڈیفیکلٹ، تو اس کو آسان کر دیا، مشکل الفاظ کے حاشیے میں معنی دیے کہ ایک کم اردو جاننے والا بھی تقریباً وہ پڑھے تو سمجھ جائے، اب بالکل ہی ان پڑھ ہو تو اس کا تو علاج نہیں ہے. تو وہ تو خریدنے کی نیت کر لیں آپ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، آپ کا سودا یہ مہنگا نہیں پڑے گا، انمول کتاب ہے یہ، میرے آقا اعلی حضرت کی تو ہر کتاب آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو. میرا تو آج سے نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ ذہن ہے کہ اعلی حضرت کی کتاب پتا چلے گی، اعلی حضرت کی کتاب ہے، پلے پڑھتی نہیں پڑھتی تبرک لے کے رکھ لو، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. اپنے نہیں پڑھیں گے تو اپنی اولاد انشاءاللہ کل پڑھے گی، یہ سیکھ جائے گی پڑھنا، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے گا، نہیں بھی پڑھ سکے گا تو ایک ولی کامل کی کتاب ہے، انشاءاللہ یہ پڑھے پڑھے برکتیں لٹاتی رہے گی. دیکھو نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر جب نیا لیتے ہیں تو قرآن پاک رکھتے ہیں نا، سجا کر رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں لیکن رکھتے ہیں، تو یہ رکھنا بھی تو بھائی سے برکت ہے نا. تو اسی طرح ان کتابوں میں اللہ اور رسول کے نام ہیں الحمدللہ، پھر ولی کامل ہے.